سورت الجاثیہ مکی سورت ہے، 4 رکوع ہیں، 37 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کو نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا بیان ہے، العزیز الحکیم. پچھلی صورت میں فرمایا آپ انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھو ہوتا ہے کیا. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب ہے، یہ اس ہستی کی طرف سے ہے جو بہت زبردست ہے، اپنے سارے فیصلے منوا سکتا ہے، اور اس کے ہر کام میں ہر بات میں ایک حکمت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کتاب کو زیر کر سکے گا. یہ کتاب ہر حال میں اپنے مخالفین پہ غالب آ کے رہے گی، اور تاریخی طور پر یہ بات سچ ثابت ہوئی. اسی طرح اس کے تمام مضامین عقل و دانش پر مبنی ہیں. اس سارے عرصے میں، 1400 سال میں، کوئی دور بھی ایسا نہیں آیا کہ جب دنیا میں مانے ہوئے حقائق اس کتاب کے خلاف جاتے ہوں. ان فی السماوات والارض لآیات، بے شک آسمانوں اور زمین میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں. للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے. وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی ساخت میں، تمہاری اپنی پیدائش میں. دیکھو تو کس طرح اللہ نے تمہیں مٹی سے، پھر پانی کی ایک بوند سے اس صورت میں پہنچایا. جس رب نے تمہیں اتنے زبردست منظم طریقے سے پیدا کیا اپنی قدرت کے ساتھ، وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تمہارا کوئی حساب نہ ہوگا؟ وما یبث من دابۃ، اور جو بھی اس نے پھیلا دیے جانوروں میں سے، ان میں بھی آیات و نشانیاں ہیں. لقوم یوقنون، یقین کرنے والے لوگوں کے لیے. انسان اس زمین پر پھیلے ہوئے جانوروں کو دیکھے، چوپایوں میں غور کرے، کس طرح ان سے طرح طرح کے فائدے حاصل کر رہا ہے. یہ سب کچھ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب اتفاقی طور پر بائی چانس نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکمت کے تحت، ایک خاص ڈیزائن کے ساتھ، ایک خاص فائدے کے لیے پیدا کیا. یقین کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو بھی اللہ نے آسمان میں سے کچھ بھی جو رزق اتارا، اور یہاں رزق سے مراد بارش ہے، کیونکہ بارش کی وجہ سے زمین پر خزانے اگلتی ہے. فأحیا بہ، پھر اس نے زندہ کیا ساتھ اس کے، یعنی آسمان کی بارش کے. کس کو؟ الارض، زمین کو. کب؟ بعد موتہا، اس کی موت کے بعد. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں. آیات و نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے. ہواؤں کی گردش ہم سب دن رات ملاحظہ کر سکتے ہیں، کبھی ایک طرف سے چلتی، کبھی دوسری طرف سے، کبھی بند ہو جاتی، کبھی رک جاتی ہے. کبھی ہوا کا رخ شمالی جنوبی ہوتا ہے، کبھی مغربی مشرقی ہوتا ہے، اور ہر طرف سے آنے والی ہوا کے اثرات اور نتائج مختلف ہوتے ہیں. کبھی سمندری ہوا چلتی ہے، کبھی خشکی کی لہر آتی ہے، یعنی کبھی سمندر کی طرف سے آتی ہے تو اس میں ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، کبھی دوسری طرف سے آتی ہے تو اس میں خاص قسم کی خشکی ہوتی ہے. کبھی رات کو ہوا چلتی، کبھی دن کو. بعض ہوائیں بارش لاتی ہیں، اور بعض آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، طوفان اور جھکڑ لاتی ہیں، مٹی لاتی، تباہی اور بربادی کا سامان بنتی ہیں. انہیں ہواؤں کی اتنی بے شمار قسمیں ہیں کہ اگر انسان صرف ہواؤں کے نظام پر ہی غور کرے تو اپنے خالق کو پہچان لے. آیات لقوم یعقلون، ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہوں. اب یہاں آپ دیکھیے، ایک دفعہ فرمایا لقوم یؤمنون، پھر فرمایا لقوم یوقنون، پھر فرمایا لقوم یعقلون. نشانیاں تو بکھری ہوئی ہیں، فائدہ ان کو دیں گی جو ایمان لے آئیں گے، یا پھر اگر ایمان نہیں بھی لائے تو ایمان لانے کا سبب بن جائیں گی. اگر یقین آ گیا کہ یہ سب کچھ ایک منظم انداز سے ہو رہا ہے، ہیپزڈلی نہیں ہو رہا، یعنی ان کا یقین کسی دن ایمان کا سبب بھی بن جائے گا. اور تیسرے درجے میں ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو نہ ابھی مومن ہے نہ ابھی یقین رکھتے ہیں لیکن عقل سے کام لے رہے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ایسا غور و فکر شاید انہیں کسی نتیجے تک پہنچا دے. لیکن اگر کوئی اس درجے سے بھی نیچے اتر آیا ہے، یعنی غور ہی نہیں کرتا، عقل سے کام ہی نہیں لیتا، تو پھر اس کو یہ نشانیاں فائدہ نہیں دے سکتی. تو سب سے زیادہ فائدہ نشانیوں کا کس کو ہوتا ہے؟ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے. پھر اس سے کم تر درجے میں جس کے اندر یقین کی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، خواہ ایمان نہ بھی ہو اس درجے کا. اور پھر سب سے کم تر جس کے اندر عقل ہو، اور جو عقل سے کام نہ لے تو اس کے لیے یہ سب کچھ ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تلکا کا اشارہ آفاق اور انفس کی نشانیوں کی طرف ہے جن کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا ہے. فرمایا ان نشانیوں کا ذکر ہم آپ پر پڑھ کے سنا رہے ہیں بالحق، حق کے ساتھ، یعنی یہ سب کچھ بامقصد طور پر بنا ہے اور یہ سب کچھ ایک سچائی کی نشاندہی کر رہا ہے. فبأي حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد یہ کس بات کو مانیں گے؟ یعنی اللہ کی نازل کردہ یہ آیات جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، جو ہر لمحہ اپنے وجود کا احساس دلا رہی ہیں، اور پھر ان نشانیوں کا ذکر اس کتاب میں ان آیات کی شکل میں. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا اور کوئی عقل سے کام نہیں لیتا تو پھر اس شخص کو آخر ہدایت کہاں سے ہوگی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پھر ساتھ کس بات کے؟ بعد اللہ وآیاتہ، بعد اللہ اور اس کی آیات کے، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے. یعنی ان باتوں کے بعد اور کون سی بات ہوگی جو ان کی ہدایت کا سبب بنے گی؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہلاکت ہے ہر جھوٹے، انتہائی جھوٹے، انتہائی گناہگار کے لیے. افاق جو بہت ہی جھوٹا ہو، اثیم بہت گناہگار، فعیل کے وزن پر، وہ فعال کے وزن پہ، یہ فعیل کے وزن پر، دونوں مبالغے کے سیگے ہیں. ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہو، گناہگار ہو، یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیات سنتا ہو، تتلا علیہ، جو اس پہ پڑھی جاتی ہیں، پھر کیا کرتا ہے؟ سن سنا کے تم یسر، پھر وہ مصر ہوتا ہے، اصرار کرتا ہے، اڑ جاتا ہے. کس پہ؟ اپنے کفر پہ، اپنی ہی رائے پہ، اپنی ہی سوچ پہ. کیسے؟ مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں اس کو. کیونکہ حق کا اعتراف کرنے کے لیے اپنی بڑائی کو کھونا پڑتا ہے نا، عزیز اور کریم کے لقب چھوڑنے پڑتے ہیں، اس مقام سے نیچے آنا پڑتا ہے. لیکن جو شخص متکبر ہو وہ ان دو چیزوں کی قربانی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی آیات میں تبدیلی کرنے لگتا ہے. یعنی بعض اوقات آپ لوگوں کو اللہ کی بات بتاتے ہیں، ان کی عقل میں بھی کچھ آ رہی ہوتی، سمجھ بھی آ رہی ہوتی، لیکن مانتے نہیں. پھر حیرت ہوتی ہے نا کہ مانتے کیوں نہیں؟ جب یہ مانتے ہیں اللہ نے بنایا، اللہ خالق ہے، پھر کیوں نہیں مانتے کہ اس کی اطاعت بھی کرنی چاہیے؟ آدھی بات مان لیتے ہیں، آدھی نہیں مانتے، اس کے آگے جھکتے نہیں، اپنے ہی طرز زندگی، اپنے ہی لائف سٹائل، اپنے ہی انداز پر زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے خود ساختہ اصولوں سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. جس پہ ہمارے باپ دادا ہیں وہ طریقے نہیں چھوڑیں گے، جس پہ ہماری قوم ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، جو آج دنیا میں ہو رہا ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے. کیا ہم دنیا والوں کے بیچ میں نکو بن جائیں؟ ایسے ہر شخص کے لیے تباہی کا پیغام ہے. تو جو اللہ کی آیات سنتا ہے، سن کر روش نہیں بدلتا، ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دیتا ہے، کیونکہ ان آیات اور احکامات کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. فبشر ہو بے عذاب علیم، اس کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، اور جب وہ ہماری آیات میں سے کچھ جان لیتا ہے، اتخذها ہزوا، تو اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے، اس کو مذاق میں ٹالنے کی کوشش کرتا ہے. اولئک لهم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کو عذاب ہے. کیوں؟ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک خاص قسم کی زندگی گزارنے والوں کے طریقے پر تبصرہ کیا گیا ہے. جو نمبر ایک، تو قرآن کو سننے کی زحمت ہی نہیں کرتے، سننا ہی نہیں چاہتے. اگر کوئی بات کان میں پڑ ہی جائے کہیں, اس کے علم میں آ ہی جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اپنی کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے اس بات کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. ظاہر ہے جو بات آپ نے پوری توجہ سے سنی ہی نہیں, اس کی گہرائی میں اترے ہی نہیں. یہ صرف دو دن پہلے کی بات ہے, میں کسی مجلس میں تھی تو مجھ سے ایک بہت ہی لرنڈ خاتون نے سوال کیا جو دنیاوی اعتبار سے ایک بہت ہی بڑا مقام رکھتی ہیں اپنے فیلڈ میں. تو مجھ سے آیات کے نمبر کوٹ کر کے انہوں نے سوال کیا کہ سورۃ النساء کی فلاں آیت میں فلاں نمبر, جو مجھے بھی نہیں معلوم, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیویاں غلط کام کریں تو ان کو سمجھاؤ, پھر ان سے بستر الگ کر لو, پھر ان کو مارو, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی معقول بات ہے؟ بالکل یہی جملہ تھا اور یہ میرے اپنے کانوں نے سنا. یعنی ایسا جیسے میرا کوئی قصور ہے نا کہ میں شاید بول رہی ہوں یہ جملہ ڈائریکٹ مجھے خطاب کر کے, آپ کیا سمجھتی کہ یہ کوئی معقول بات ہے؟ اتفاق یہ کہ وہ ڈاکٹر تھیں خود. میں نے کہا آپ مجھے بتائیے کہ سارے مریضوں سے ایک طرح کا سلوک ہوتا ہے, یہ کسی نارمل انسان کے لیے آیت نہیں اتری, یہ آیت تو ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے. جیسے بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر تم کی حقیقت سن کے پرہیز بتا دیں کہ آپ یہ اور یہ چیز چھوڑ دیں, آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے, اگر وہ مان جائیں تو وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں. اگر وہ نہیں مانتے خود سے تو بعض اوقات پھر خاص قسم کا چیک رکھنا پڑتا ہے, ایک اور طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, اسٹرکٹ ڈائٹ پہ لے آتے ہیں, یا ڈاکٹر سخت قسم کی وارننگ دیتا ہے کہ اگر آپ نے یہ اور یہ نہیں کیا تو آپ کی تو جان کو خطرہ ہے. اور پھر اگر مریض نہیں بھاگ آتا تو اس کو آپریٹ بھی کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا کہ اگر دیکھا جائے اور کوئی یہ کہے کہ ڈاکٹر نشتر چلاتا ہے تو یہ بھی تو کوئی معقول بات نہ ہوگی. اگر کوئی مریض کے مرض کو نہ سمجھے اور ڈاکٹر کو بلیم کرے کہ میں نے سنا ہے کہ بعض ڈاکٹر مریضوں کو چھری سے بھی کاٹتے ہیں, تو یہ کوئی معقول بات ہے؟ میں نے کہا الیکٹرک شاک کیوں لگائے جاتے ہیں, کوئی معقول بات ہے؟ تو میں نے یہ لفظ بولا, میں نے کہا بعض بیماریوں میں الیکٹرک شاک کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ افسوس یہ کہ ہماری لا علمی کی وجہ سے اور صرف سطحی بات کرنے کی وجہ, سطحی طور پر آیت لے لیتے نا, آیت نمبر سو اینڈ سو, دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہوا, عورتوں کو مارنے کا حکم دیا ہوا, دیکھو مہذب کتاب میں, نعوذ باللہ. اور اگر کوئی غیر کرے تو اور بات ہے, جب ہم اپنے خود مسلمان یہ باتیں کرتے ہیں اور اتنا پڑھ لکھ کے اپنے فیلڈ کے اتنے ماہر ہوتے ہوئے جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو اس انداز سے جیسے ایک مجرم کو کہیں کھڑا کر دیا جائے اور پھر اس پر اعتراض کیا جائے. اور لیکن الحمدللہ یہ ان کی خوبی تھی, اس کے بعد انہوں نے آرگیو نہیں کیا, مان لی بات, یہ بھی کسی کی خوبی ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایک دو اور آیتوں پر بات کی, اس کے بھی ان کو نمبر یاد تھے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم چند چیزوں کو بطور اعتراض بھی یاد کر لیتے ہیں, اور پھر جس طرح موریس بکائی اتنے اعلیٰ سرجن ہونے کے باوجود, دنیاوی علوم میں اتنا گہرا علم رکھنے کے باوجود, قرآن جیسی کتاب کو ظاہر صرف ٹرانسلیشن سے پڑھ کے جن شکوک و شبہات کا شکار ہوئے اور ہر ایک کو ٹیز کرتے تھے, تو بعض اوقات یہ طریقہ بھی ہوتا ہے. اور ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو خیر کی بات دل میں بھی اتار دیتا ہے. اس لیے کبھی ایسے لوگوں سے, یعنی اس وقت اپنے آپ کو بہت سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اندر سے اتنا کھلاہٹ شروع ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی گالی دے نا تو آپ کو غصہ آتا نا, قرآن پہ جب کوئی بات کرتا ہے مجھے اس سے کئی گنا زیادہ غصہ آنے لگتا ہے, اندر میرا حال اتنا عجیب ہو جاتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا مجھ سے کہ کوئی اس پر اعتراض کرے. مجھے اپنی جان سے بھی پیارا نا کہ جو چیز جتنی عزیز ہوتی ہے اس کی بات نہیں سنی جا سکتی, برداشت نہیں ہوتی. لیکن اس وقت مجھے بعض اوقات میں مٹھیاں بھیجتی ہوں اور اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بہت نرم, بہت آرام سے بات کرتی ہوں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو, کیونکہ اس وقت ذرا سی بھی حکمت سے آگے پیچھے ہونا ایک دین کی تبلیغ کا جو بہترین موقع ہے اس کو گنوا دینا ہوتا ہے نا. جذباتیت کا مظاہرہ تو بہت آسان ہے, آپ اپنے جذبات کو رونا چاہیں تو چیخیں مارنے لگے, ہنسنا چاہیں تو کہہ کے لگانے لگے, تو بڑا آسان کام ہے. لیکن ایسے مواقع پر خود کو تھامنا اور صبر سے کام لینا یہ بے حد ضروری ہے ہم سب کے لیے, اس وقت جذباتیت نہیں. بہرحال ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ قرآن یا تو سنتے نہیں, سنتے ہیں تو اس میں صرف اعتراض تلاش کرتے ہیں اور پھر صرف اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا, ذرا اس ایکسپریشن کو دیکھیے, وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا, یہ کیوں کہا گیا شَيْئًا, سلیکٹو سلیکٹو چیزیں. یعنی پورا نہیں سننا، بس آنکھیں بند کر کے سننا، اور جہاں کوئی اعتراض کی بات نظر ہے وہاں پر کانشس ہو جانا، دیکھا وہ مل گئی غلطی ہم کو، یعنی صرف عیب تلاش کرنا. نعوذ باللہ، قرآن میں تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے اگر ہم واقعی عقل رکھتے ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ نہ سمجھ انسان، اور خصوصاً کسی معقول چیز کا مذاق. ایک بچپنے والا ذہن ہوتا ہے نا، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ان کا بچپنے والا ذہن ہوتا ہے، آپ کے منہ سے کوئی ٹنگ سلپ ہو جائے، کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہنسنا شروع کر دیتا ہے، مذاق اڑانے لگتا ہے، دیکھا آپ نے یہ بول دیا. یعنی ویسے سیدھی بات ان کو سناتے رہو 10 دفعہ، وہ نہیں سمجھا کہ ایک بات الٹی کرو تو اس کو پکڑ لیں گے. یعنی سن رہے ہوتے ہیں لیکن سب نہیں سننا چاہتے جو ان کے خلاف جاتا ہے، جس کا وہ کوئی شوشہ نکال لیں، جس کا کوئی اعتراض بنا سکیں، مذاق اڑا سکیں، اس کو سن لیتے ہیں. تو ایسا شخص عموماً، یعنی جس کردار کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، تکبر کی بنا پر حق سے اعراض کرتا ہے، یا پھر کسی بات کو غلط مفہوم دے کر اس کا مذاق اڑاتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. کیوں رسوا کرنے والا ہوا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کیا، تو پھر جواباً سزا بھی ایسی ہے. بیسیکلی یہاں پر قریش کے سرداروں کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ ویسے تو وہ قرآن کی ایک آیت بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن ایسی آیات کی تو ضرور لگاتے تھے جس سے کوئی ایسا نقطہ ہاتھ آ جائے کہ مذاق اڑا سکیں. اور خصوصی طور پر وہ آیات ان کے ہاں کون سی تھیں؟ جس میں آخرت کا ذکر ہو، ان کا وہ خوب مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہوگا اور ہڈیاں جوڑنی ہوگی، یہ تو بہت ہی عقل سے دور کی بات کرتے ہیں. من ورائہم جہنم، ان سب کے آگے جہنم ہے. ورا کا لفظ عربی زبان میں پیچھے کے لیے زیادہ اور سامنے کے لیے کم استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے یہاں ورا کے معنی سامنے کے کیے ہیں، اور بعض مفسرین نے پیچھے کے معنی بھی کیے. اگر سامنے کے معنی ہو تو معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو جو آگے بڑھیں گے تو ان کو اپنا انجام نظر آئے گا، اور اگر پیچھے کا معنی ہو تو مراد یہ کہ ابھی دنیا ان کے سامنے ہے اور آخرت ان کے پیچھے ہے، لیکن جب یہ پیچھے پلٹیں گے، واپس لوٹیں گے، ان کی واپسی ہوگی تو وہاں ان کے سامنے ان کا انجام جہنم کی شکل میں ہوگا. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے وہ ان کے کسی کام نہ آئے گا. بڑی بڑی ڈگریاں، بڑی بڑی جابس، بڑے بڑے مال کمانے کے ذریعے جن پر فخر کرتے ہوئے ہم حق کو جھٹلاتے ہیں. مثلاً اگر آپ دین کی کوئی بات ہے تو غریب معمولی انسان کو بتائیں نا، تو اس کی نگاہیں بھی جھک جائیں گی، سر بھی جھک جائے گا، سر ہلانے بھی لگے گا، چاہے بات پوری نہ بھی سمجھے، لیکن وہ قرآن کا مذاق نہیں اڑائے گا، اعتراض نہیں کرے گا، کہے گا ٹھیک ہے. لیکن عموماً جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا جنہیں سوسائٹی میں کوئی پوزیشن یا مقام حاصل ہوتا ہے، وہی سب سے بڑھ کر اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں اپنے دنیاوی، وقتی، سطحی، محدود علم کی بنا پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو مال انہوں نے کمایا ہو، وہ اولاد اور وہ سارے لوگ، جتھے، پارٹیاں جن پہ وہ فخر کرتے ہیں، وہاں قیامت کے دن ان کو کوئی کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ وہ سارے دوست ان کے کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنا معبود یا مددگار بنا رکھا تھا. یعنی مدد تو وہ کیا کریں گے، ان کے کام بھی نہ آئیں گے، ان کو نظر بھی نہ آئیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان سب کے لیے عظیم عذاب ہوگا. هَذَا هُدًى، یہ قرآن ہدایت کی چیز ہے، اس کے آنے کا مقصد ہدایت دینا ہے، یہ مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا یا مذاق اڑایا، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے رجز کا، دردناک، بے قرار کرنے والا، بلا کا عذاب. رجز اس عذاب کو کہتے ہیں جسے دیکھ کے کپ کپی تاری ہو جائے. بعض مناظر اتنے ہولناک ہوتے ہیں نا کہ انسان ان کو دیکھ کے تھرا اٹھتا ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کی کپ کپی ہو جاتی ہے. جیسے تھور اور جہنم کے ابلتے پانی اور ان ساری سزاؤں کا نقشہ جو کھینچا گیا، تو انسان اگر ان کو ویژولاز کرے اور اگر کسی اسکرین پہ دیکھ لے تو اسے کئی رات نیند نہ آئے. لیکن ہم اپنے امیجنیشن سے بھی صحیح کام نہیں لیتے نا، اس لیے محسوس بھی نہیں کرتے. پھر فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کریں، نہ مانیں، ان کا مذاق اڑائیں، انہیں غیر معقول قرار دیں، لہم عذاب من رجس علیم. اچھا اب آپ دیکھیں، رجس جس میں نجاست بھی ہوتی ہے نا، پہلے پارے میں آپ نے پڑھا، جب انسان کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک حقارت سی، ایک کراہت سی آتی ہے نا. تو جو لوگ اس کتاب کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں کہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، یا اس کا مذاق اڑائیں، یا اس کو جھٹلائیں، تو قیامت کے دن پھر ویسا ہی انجام بھی سامنے آئے گا. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے لیے اس طرح بنایا کہ تم کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے اس پہ سفر کر سکو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، تجارت کے ذریعے غوطہ زنی کر کے موتی نکال کے، اور دیگر خزانے جو خشکی کی بنسبت سمندر میں کہیں زیادہ پائے جاتے ہیں. یعنی خشکی پر بھی بہت سی نعمتیں ہیں زمین کے اندر انسان کے لیے، لیکن تحقیقات سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سمندر کے اندر جو نعمتیں اور جو خزانے ہیں وہ خشکی کی بنسبت بھی کہیں زیادہ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ تیل نکالا جا رہا ہے سمندر کی تہہ کے اندر سے، کیسے کیسے خزانے اللہ نے چھپا رکھے ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کے لیے سمندر پر سواری ممکن ہوئی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تم ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر کرو جو اس کے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کرنے کی وجہ سے تم کو ملی. اگر سمندر ہمارے لیے مسخر نہ ہوتا تو اتنی بڑی بلا کی طرف تو ہم دیکھتے ہوئے بھی خوف کھاتے. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے خشکی کے مقابلے میں 3 گنا بڑا بنایا اس کو، لیکن اس کے باوجود انسان کے کنٹرول میں کر دیا کہ جیسے چاہے اس سے فائدہ اٹھائے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جمی امن ہو، سارے کا سارا اس میں. پہلے پارے میں آپ نے پڑھا نا، خلق لکم ما فی الارض جمیا، تمہارے لیے بنایا جو زمین میں ہے سارے کا سارا. یہاں کیا فرمایا؟ وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیا من، صرف زمین نہیں آسمانوں کی ساری چیزیں بھی تمہارے لیے مسخر کی ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے، تمہاری خدمت میں لگایا، تمہارا معاش اس سے وابستہ ہے. چاند، سورج، ستارے، بارش، بادل، ہوائیں اور دیگر چیزیں، یہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے ہیں. اور یہ سب کچھ جمیع من ہو، اس کی طرف سے، اس کی خاص رحمت سے، اس کے فضل کی وجہ سے تمہارے لیے مسخر کی گئی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ انسان اس سے صحیح طرح فائدہ اٹھا سکے، بہترین انداز میں فائدہ اٹھا سکے، اور جب چاہے فائدہ اٹھائے. اور اگر ایسا نہ بنایا گیا تھا، کسی اور طریقے کا اس کو بنایا گیا ہوتا، تو شاید انسان اس سے زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکتا اور بالکل ایک پرائمیٹو سٹیج میں زندگی بسر کر کے ختم ہو جاتا. اور پھر صرف آسمان نہیں، زمین کے اندر مدفون خزانے، سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا. اور غور کیجئے کہ اگر اس میں سے ایک چیز بھی کم ہو جائے، کسی ایک چیز کو آؤٹ کر دیں، مثلاً سورج کو نکال دیں، چلیے نہیں سورج نہیں نکالتے، چاند کو ہٹا دیں، چلے ہوائیں بند کر دیں، چلے سمندر ہی نہ ہوتا، کوئی ایک چیز کم کر دیں، صرف ایک، پھر آپ دیکھیں زندگی باقی رہتی. بہت ساری تو دور کی بات، صرف ایک ہٹا دیں کوئی چیز، صرف ایک کے ہٹنے سے بھی سارا نظام کولیپس ہو جائے، درہم برہم ہو جائے. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں. لکھو میں یہ تفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے. کل للذین آمنوا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کیا کہہ دیجئے؟ یغفرو، معاف کر دیا کرے. کس کو؟ للذین، ان لوگوں کو، لا يرجون ایام اللہ، جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے درگزر کریں، اعراض کریں، جو امید نہیں رکھتے، خوف نہیں رکھتے. کس چیز کا؟ ایام اللہ کا. ایام اللہ کیا ہے؟ سورۃ ابراہیم کی آیت 5 میں بھی آیا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو ایام اللہ سے نصیحت دلاؤ، یاد دہانی کراؤ. تو اس سے مراد وہ خاص دن ہیں جن میں خاص قوموں پر تباہی آئی تھی، یعنی جو دنیا میں آنے والے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے. اور اگر ایام اللہ سے مراد آخرت لی جائے تو مراد یہ ہے کہ جن کے دل میں آخرت کا ڈر نہیں، خوف نہیں. بعض مفسرین نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکہ میں کسی نے زیادتی کرنے کی کوشش کی، تو اس پر جواباً، کیونکہ حضرت عمر تو کسی سے دبتے نہیں تھے، انہوں نے جواباً تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا، تو اس پر ان کا ہاتھ روک لیا گیا. کبھی بدلہ لینے کا وقت نہیں. آپ دیکھیں کہ دعوت کی ابتدائی سٹیج پر بہت کچھ مار کھا کے، سہ کے، تکلیفیں اٹھا کر اس کام کو آگے بڑھانا پڑتا ہے. تو یہاں اہل ایمان کو درگزر کی روش اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، کوئی خوف نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں، یعنی ان کی زیادتیوں کا بدلہ اللہ سے چھوڑ دیں. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ خود ایسی قوم کو ان کی کمائی کا بدلہ دے. یعنی اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ان کی زیادتی پر سزا دے، اور معاف کرنے والوں کو ان کے معاف کرنے کی جزا دے. من عمل صالحا فلنفسه، جس نے اچھے کام کیے وہ اس کی اپنے نفس کے لیے، اس کی اپنی ذات کے لیے، اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا. ومن اساء فعلیہ، اور جس نے برا کیا اس کی ذمہ داری بھی، اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اسی پر ہوگا. ثم الى ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے.